Я уже писал, что площадь николи не повторится, и та площадь не мая протягу. А так оно и здарилось, ну и иначе, напевно, и здариться не могло. Добро, дякую, великие, поважанные коллеги. Я передаю слово Олене Тихановичу. Я только додам, что у «Праским акценте» брали удел философ Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Алексей Пикулик. Вел передачу Юрий Дрекохруст. Это «Радио Свобода». «Радио Свобода» слухают во всем свете. Каждый день подеи и голосы. Свету и Беларуси. Сегодня в программе. 5 кандидатов на президента протягивают находиться за кратами КДБ. «Свобода» дает слово тем, чьи близкие зневоленные. Свет осуждает гвалт и порушение права человека в Минске. Одразу после новинок. У эфиры «Свобода» у Минску, 19-я година, у Праской студии новинок Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Международная супольность протягивает реаговать на разгон акции протеста у Минску 19 снежня. Пытание об ситуации в Беларуси включено в парадок дня студенческого посяджения Рады министров замежных справ Евразвязу. МЗС Украины назвал силу, ужитую до удельников акции протеста в Беларуси, празмерной. Керовники МЗС Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослав Сикорский выступили с местной заявы, якая осуждает разгон демонстрации у Минску и затримание кандидата у президенты. С резкой критикой жорстких нападов белорусских уладов на демонстрантов выступил керовник МЗС Швеции Карл Бильд, и он так само закликал Захад до ответной реакции. Тем часом у Минску для турмы на Окрестина началась акция солидарности с затриманными 19 снежня протестовцами. На гэты момент у ей берут удел несколько десятков человек. У вагоне цягніка метрополітэну ў Рыме у аўторак было закладзенае выбуховае прыстасаванне. Паведамляецца, што бомба была гатовая да выбуху, яе знайшоў кандуктар у пустым цягніку на адной з канцовых станцыяў на ўскрайку італьянскай сталіцы. У апошніх публікацыях дакументаў амерыканскага дыпламатычнага ліставання на сайце WikiLeaks беларускі ўрад вызначаецца як злачынны рэжым гвалтоўнага і аўтарытарнага характару. Гэтую ацэнку цытуе сёння гішпанская штодзённая газета «Эль Паіс». Европейская комиссия назвала непримальной ситуацию, что склалась опошними днями за вязносинами у шерогу краинов Европы. У заяве сябра Еврокомиссии, отказанного за проблематику транспорту Сима Каласа, отказанность за затримки и отмены рейсов ускладаются на компании, которые керуют летнищами. Стверджается, что они недостатково добро подрихтовались до моцных холодов и снегопаду, с причиной яких отменены сотни рейсов на летнищах Лондону, Парижу, Франкфурту и шерогу інших европейских городов. Иракский парламент вынес вотум доверу коалиционному кабинету на чале с Нуры Аль-Малики, который затверджены новым премьер-министром краины. У Ираку нема урада уже более 8 месяцев после того, как соковицкие выборы не принесли пэўнага вынику. Некольки дзён тому обновил працу парламент. Иракский урадовый кризис называли найбольш протяглым у политичной истории свету. Рада безпеки ААН закликала усе политичные силы у Кот-д'Ивуары признать президентом лидера оппозиции Аласана Уатару, а так само повеличила до 6 месяцев термин деяния мандату миротворчих сил в Украине. У субботу дейный президент Кот-д'Ивуару Лоран Багбо запотребовал, каб миротворцы ААН покинули краину. Международная супольность признала перемогу на президентских выборах Аласана Уатары, оппозиционного кандидата. Это был выпуск новин. Наступный слухайте прикладно про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать у интернете. Хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У следчым изолятары КДБ, так званые американцы, знаходятся кандидаты у президента Владимир Некляев, Андрей Санников, Виталий Рымашевский, Микола Статкевич и Алексей Михалевич. Нагадаю, что после акции 19 снежня туды ж были доставлены так само Рыгор Костусёв и Дмитрий Ус. Однако учора их выпустили. Ярослав Романчук и Виктор Царышченко наогул не были арештаваны. Сегодня кандидат у президента от партии БНФ Рыгор Костусёв на пытание, кого он бачил под час своего знаходжения у КДБ, отказал. Калі мяне размясцілі ў камеру каля 6 гадзін раніцы, то сакамернікі сказалі, што турма працавала ўсю ноч. Усю ноч працавала. Ужо раніцай, калі мяне вялі па аднаму з калідораў, не дакладней па калідорах, па лесвіцах, па калідорах, у кайданках, рукі за спіной, я сутыкнуўся быў з Дмітрыевым. Дмітрыеў і яшчэ два маладых чалавекі, якіх я не ведаю. Значыць, так атрымалася, што мы сутыкнуліся і нас адразу паспрабавалі развесці. Мяне да сцяны, і тады там перагаварылі супрацоўнікі і павялі мяне іншым кірункам. Чаму затрымалі? Чаму затрымалі? Адназначна тут адказу такога няма. Але хутчэй за ўсё гэта было зроблена дзеля таго, каб запалохаць беларускае грамадства і каб тыя акцыі пратэсту, якія развярнуліся 19 числа, каб іх якім-то чынам прыпыніць. От іменна праз запалохванне. Іншага варыянта ва ўладу ў нашых няма, і я думаю, што яны па-іншаму і не могуць спрацаваць. Сказаў нашаму радыё Рыгор Кастусё. А вось якія вядома ёй абставіны таго, што стала з яе мужам, паведаміла нашаму радыё Вольга Некляева, жонка Уладзіміра Некляева. Я просто была ў жаху, бо забралі людзі, якія не прадставіліся. У цывільным, куды павезлі, я не ведала. Жах, па-перше, я вызвала нарад міліцыю ў бальніцу. Мы заставілі заяву, пратакол. Я ноч не спала і кожную гадзіну тэлефанавала, каб мне сказалі, што па маёй заяве. Яны гаварылі, што ведуцца, значыць, следчыя дзеянні. Уздыхнула толькі больш лёгка тады, калі мне перадалі, што Лукашэнка сказаў, што ён у ізаляцыі. Да гэтага у мяне думкі былі розныя, нават самыя-самыя жахлівыя. Я не магла нічога адчуваць. У мяне была адна мэта – шукаць, тэлефанаваць, шукаць, звяртацца. Я сабрала ўсю моц сваю і працавала на адну мэту. Мы будзем рабіць усе намаганні. Ось зараз у мяне галоўная гэта праца з адвакатамі. Адвакаты, менавіта Владзіміра Пракоповіча, падае заяву і там трэба афармляць ордэр на дазвол сустрэцца са сваім падапечным. Было б добра, калі б яна сёння сустрэлася і хаця б што-небудзь яму перадала. А мне ў КДБ адказваюць, што пра Някляева яны нічога не ведаюць, таму і перадачу прыняць не могуць. Адкуль я ведаю, я гавару пра адваката, от тады праз адваката і перадаваецца перадачу. І хаця бы пабачыла яго сама. Мне гаворыць, што ён у парадку, но я ж гэтага не бачу. Гэта была Вольга Някляева. А інтэрв'ю з іншымі жонкамі кандыдатаў Міланай Міхалевіч і Настай Рымашэўскай у нашай праграме крыху пазней. Кампанія салідарнасці з арыштаванымі кандыдатамі ў прэзідэнты і ўсімі іншымі ўдзельнікамі маніфестацыі 19 снежня пачынаецца ад сённяшняга дня. Пра гэта абвясцілі ўдзельнікі спецыяльнай прэсавай канферэнцыі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі. Першым этапам салідарнасці стане падтрымка тых, хто знаходзіцца цяпер у турме на Крэсціна. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Прыйсці 21 снежня ўвечары да турмы на Ахрэсціна заклікаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Менавіта праз рэальную салідарнасць можна найперш паказаць сваё яднанне, заявіў палітык. Не будзе салідарнасці ў нас з тымі людзьмі, якія сёння сядзяць па вязніцах. Значыцца, мы яшчэ недастойныя жыць у свабодзе. Я лічу, што сёння незалежна ад нашых розных ідэалагічных поглядаў, ад розных падыходаў да стратэгій і тактык. Мы проста ўсе павінны праявіць салідарнасць з тымі людзьмі, што знаходзяцца там. Прытым гэта не толькі палітычная справа, гэта грамадская справа. Я звяртаюся і да сябраў палітычных партый, сябраў рухаў, грамадскіх арганізацый, проста да грамадзянаў Беларусі, што калі не заўважыш парушэнняў правоў чалавека, якія гвалтам навязваюцца грамадству, то і ў цябе не будзе лёсу свабоднага. Яшчэ адзін этап акцыі салідарнасці – збор сродкаў на дапамогу пацярпелым. Пра гэта ад імя штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава абвясціў Віктар Івашкевіч. Звяртаецца шмат людзей, якія хацелі бы якім чынам дапамагчы арыштаваным далучыцца да салідарных дзеянняў. І мы абвяшчаем збор сродкаў на сядзібе БНФ для таго, каб гэтыя сродкі в першую чаргу накіраваць на аплату адвакатам, тым адвакатам, якія будуць дапамагаць асуджаным, і на тое, каб выплаціць тыя штрафы, якія ўлады прысудзяць людзям. Мы не павінны кідаць людзей сам на сам з тымі праблемамі, якія ў іх узніклі, і наша галоўная мэта зараз – гэта разгарнуць кампанію салідарнасці. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі, сярод якіх былі таксама Рыгор Кастусёў, Алексей Янукевіч, Леў Марголін, Вячаслаў Сіўчык, заявілі, што ніякай дэпрэсіі пасля выбараў у іхніх арганізацыях няма. У прыватнасці, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў: «Мы, як партыя, за гэтую кампанію намасаваліся, набылі шмат новых сяброў, шмат новых ідэй з'явілася. Мы не збіраемся впадаць у нейкую дэпрэсію, і ніхто в такім стані не знаходзіцца. І я яшчэ на Кастрычынскай плошчы казаў пра гэта, што мы зрабілі важны крок да свабоды, мы будзем рабіць далейшыя крокі». Сказаў Алексей Янукевіч. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Прыйсці сёння ўвечары да турмы на Акрэсціна заклікаў лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. Менавіта тут знаходзіцца большасць затрыманых на плошчы 19 снежня. Пасля 18 гадзіны мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Галінай Абакунчык, вось што яна паведаміла з месца. Спіс затрыманых сапраўды ёсць, але мала хто з людзей знаходзіць сваіх знаёмых, якія прыйшлі шукаць. У прыватнасці, Рыгор Кастусёў, які прыйшоў шукаць свайго сына, які таксама зняволены і сёння нават асуджаны быў, атрымаў 15 сутак, але ён у гэтым спісе яго не знайшоў. Дзе шукаць, не ведае. Тому міліцыянты, якія прымаюць перадачы ці адказваюць на пытанні, то не паведамілі яму такой інфармацыі. У гэтую хвіліну уздоўж турмы на Акрэсціна выступілася каля двух десятку маладых людзей са свечкамі. Яны спяваюць пагоню. Іншыя людзі таксама стаяць тут побач, увогуле агульна колькасць тут каля 200 чалавек. Сярод іншых тут ёсць паэт Алесь Разанаў, Валер Мазынскі, рэжысёр. Сярод больш маладзейшых актывістаў – Тафана Тлячорка, Мікась Ташкевіч. Ну, як я вже сказала, Рыгор Кастусёў і Аляксандр Мілінкевіч. Аляксандр Мілінкевіч у прыватнасці сказаў, што кампанія «Салідарнасць» у гэтай, вот ад сённяшняга дня пачынае збор сродкаў неабходных самых для людзей, які знаходзяцца зняволені. У прыватнасці, ўжо наш штаб-кватэры БНФ прыносіць некі цёплыя рэчы, сродкі гігіены, якія будуць перададзены гэтым людзям. Рыгор Кастусёў у сваю чаргу, адказваючы на пытанні журналістаў, расказваў, як ён правёў гэтыя дні ў зняволенні, як успрымалі людзі, якія былі там ужо ў камеры, з якім настроем увогуле ён выйшаў і што ён думае пра тое, што адбылося. У прыватнасці я запытала яго, як ён ставіцца да таго, што адбылося на плошчы ноччу, і на гэта разбіццё гэтых вокон, што гэта сабою уяўляла. Ён адказаў адназначна правакацыя, таму што калі спрабавалі ці перамовы з міліцейскімі чыноўнікамі, якія ў тую хвіліну выйшлі, ўсё ж такі людзі, якія білі гэтыя вокны, стаялі за іхнімі спінамі, і раптам яны кудысьці зніклі. А таму мы спадзяліся тым, што яго хліму ударылі па галаве, як ён сказаў, больш я ўжо мала што і памятаю. Галіна, паводле некаторых звестак, ізалятар на Акрэсціна перапоўнены, таму што, як афіцыйна паведамлена было, было затрымана больш як 600 чалавек. Па некаторых звестках, нават некаторыя людзі начуюць другія суткі ў аўтазаках, іх там утрымліваюць. Ці ёсць магчымасць неяк праверыць гэтыя звесткі, неяк даведацца? Ці праўда гэта? Не магчыма, таму што міліцыянты даюць вельмі скупую інфармацыю, калі даюць яе ўвогуле. Што тычыцца колькасці месцаў, то насамрэч тут на Акрэсціна яшчэ папярэднюю прэзідэнцкую кампанію, калі былі арыштаваны каля 500 чалавек, яны размяшчаліся ў адным корпусе. Зараз жа тут адкрыта два корпусы і могуць змяшчацца больш за 1000 чалавек. Больш за тое, тых людзей, которых асуджваюць, вяжуць адбываць пакаранне ў Жодзіну, ў турму ў Жодзіна. І таму гэткім чынам яны, відаць, вырашаюць пытанне размяшчэння гэтых людзей. Што тычыцца іхніх умоў утрымання, то сапраўды яны вельмі жорсткія. Вот, як сказаў спадар Кастусёў, сын, які яму патэлефанаваў, успеў патэлефанаваць, сказаў, што іх моцна білі. Іншыя людзі, якія рознымі шляхамі перадаюць інфармацыю з месца зняволення, кажуць, што не даюць магчымасці сустрэцца з адвакатам, не даюць магчымасці піць. дрэнна з харчаваннем. Перапытвалі таксама ж у таго самага Мілінкевіча, чаму так адбываецца, чаму ўлада так жорстка ставіцца да гэтых людзей. Ён кажа, што здалі нервы проста, спалохалася сваёй лібералізацыі, баіцца, што працэс можа пайсці так, што не спыніш, таму вырашылі, відаць, перапыніць, не даючы яму добра развіцца. Ну і ще ён сказаў так, што Расія, таксама задалі пытанне, ну як за Расія? Расія, сказаў, ніколі не змагалася за дэмакратыю Беларусі, а Беларусі месца ў еўрапейскай сям'і народаў. Ад сценаў турмы на Акрэсціна, паведамляла Галіна Абакунчык. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 5 кандыдатаў у прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволена і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Александр Мілінкевіч заклікаў грамадзянаў прыйсці сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі. Акцію салідарнасці пачынаюць таксама дэмакратычныя партыі і арганізацыі, збіраецца дапамога пацярпелым. Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Мой сын апрануў на плошчу міліцэйскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа такім чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Александра Ласкоўскага. Супернікі Александра Лукашэнкі на выбарах Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Мікалай Статкевіч і Алексей Міхалевіч знаходзяцца ў следчым ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Яны былі затрыманыя ўвечары 19 снежня. Аднак сваякі даведаліся пра месца знаходжання сваіх родных толькі ўвечары 20 снежня з выказванню Александра Лукашэнкі падчас прэсавай канферэнцыі. Так жонка Віталя Рымашэўскага разам з гадавалай дачкой Евай нічога не ведалі пра лёс мужа і таты цягам сутак. Вось што сказала Свабодзе Наста Рымашэўская. Апошні раз я Віталя чула паміж 11 і 12 ўвечары 19-га. Галава разбіта, але пасля плошчы быў хуткай дапамозе. Пасля хуткай дапамогі ён мне ўжо тэлефанаваў, што ён, магчыма, будзе хутка дома, і пасля гэтага яго не стала. Як кажуць відавочцы, што група людзей яго адачыла і сказалі, начынаем работу, і яго павялі. І все, з таго часу я мужа не чула. І знаеш, што мяне зацішала, што ён проста жывы. Я ўчора падавала заяву вусную па тэлефоне ва фрунзенскі рост наконт выкрадання мужа. Яны запісалі і сказалі, што мне дадуць адказ па тэлефоне. Адказу да гэтага часу няма. Маці Віталя прыехала, напісала пісьмовую заяву тым самым фрунзенскім ровдзе. Ёй сказалі, што з сынам все нармальна і што ён у КДБ. Ну, это ўже пасля такой, як увечары былі вядомыя тыя все заявы Лукашэнкі, хто дзе там утрымліваецца. Пасля са мной звязалася адвакат, сказала, што яна мела сустрэчу з Віталём. Віталь перадаў спіс рэчаў, якія можна яму перадаць. Сказаў, што яго все нармальна, я запытала, якім цябе адчуваю. Ну, сказалі, што добра, што трымаецца. У нас одна дачка. Яна не запытала, таму што яна привыкла, што тата ў нас быў заняты. Адзінае, што яна без конца гартае фотоальбомы, трапляюцца там, дзе калі некія газеты, то тыцкае пальцем на тату. Канешне, яна адчувае, напэўна, мой стан і проста капрызнічае. Поўнае проста неведанне, это вымотвае, это вымучвае, гэта невядомасць. Можа, некія пэўныя асацыяцыі там з 37-м, можа, ажываюць некія такія карцінкі, якія проста памятаю з літаратуры, про гэта шмат чытала. І што, ну, просто не верыцца, адчуванне такое і рэальнасці такой, якая становіцца рэальнасцю. Я просто хвалявалася. Ну, можа, не за столькі Віталя, таму што ведаю, што Віталь мужны і будзе годна сябе паводзіць у любых умовах. Ну, просто я турбавалася, каб ён за нас не перажываў. Безумоўна, родныя турбуюцца, там прапаноўваюць дапамогу, ну, і хвалююцца. Маці, вот яна зараз сядзіць з самай раніцы, яна сустракалася спачатку з адвакатам, зараз чакае магчымасці перадаць рэчы Віталю. Але рэч там прымаюць па панядзелках, серадах, пятніцах, то да гэтага часу ён пакуль што без перадачы. Это была Наста Рымашэўская. У ноч с недели на понеделок, а полове пятой, неведомые уварваліся у кватэру Алексея Михалевича на улице Кисялёва у Менску, выбивши уваходные дзверы. Алексей спробовал пярэчыць, что готовы раніцай отказать на все пытанні, але его забрали и повезли у неведовым накірунку. Увесь понеделок жонка Михалевича Милана и его адвокат телефоновали у милицию КДБ, але им поведомляли, что Михалевича у их няма. И только у аўторак раніцай стало вядома, где знаходится Алексей Михалевич. У Михалевича дзве дачкі, старэйшай Лесі 10 гадоў, Алёне 1.5 года. Расказвае жонка палітыка Мілана. Сёння каля 10 раніцы мне нарэшце патэлефанавалі КДБ і паведамілі, што я знаходжуся ў іх следчым ізалятары. Ён не сказаў ні якую абвінавацію не прад'яўлена, ні колькі яшчэ майму будзе там знаходзіцца. А дазволілі хоць рэчы нейкія перадаць неабходныя? Пакуль што нічога не дазволілі. Сёння са следчым сустракаецца адвакат. Спадзяюся, што пасля гэтага будзе нейкая больш канкрэтная інфармацыя. Скажыце, а дзіцёначак ваш ведае? Ні, старэйшая дачка нічога не ведае. Мы адмыслова нічога не паведамлялі, бо яна зараз разам з бабуляй у ад'ездзе, і ад яе ўсе магчымыя сродкі на гэтую інфармацыю хаваюць. Пасля таго, як аднойчы мы ўжо сутыкнуліся з супрацоўнікамі цэнтральнага РУ даволі блізка, у дзіцяці быў неўроз, якім лячылі паўгады. Таму я вельмі спадзяюся, што пакуль што ад яе атрымаецца гэтую інфармацыю схаваць, а да яе вяртання будзе вядома, што ўсё больш аптымістычна. Это была Милана Михалевич. Зняволеная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халіп, нягледзячы на то, что у их трогадовое дитя, и гэтага не дозволяет робить белорусский закон. Интервью с батьком Ирины Халіп вы почуете у наступной године нашего эфиру. Звонки на свободу. Ваши отгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефону и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Засылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Пашыраны агляд званкоў на свабоду апошніх сутак вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру хвілінаў праз 10. Корреспонденты свободы у регионах сегодня распытывали Минаков на улицах про ставление до президентских выборов и наступных громадских протестов у Менску, которые закончились гвалтом и массовыми арештами. Записи отказов представляет Вячеслав Кулик. Городня. Чому 19 снежня на площади Незалежності у Менску міліціанти і військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки учора, як їх оцінюється? З такими питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвич звертався до градінців. Реально кожен розуміє, що це від сили 30%, це при тому, що вся мас-медіа підконтрольна іменно їм. Мені подається, що Лукашенко поехавший в Москву, отримал карт-бланш российский. Уж вы знаете, такие жесткие заходы, 80%, но это просто так нахабно. Ну, я не веду, как на вас сказать. Мне навык не масло, навык. Я навык не мог спать. И все на его стороне правда, а остальные все, не, все зробили неправда, все это все подлог, что это такое. Витебск, чему 19 снежня на площади Незалежности у Менску милицианты и войсковцы гвалтовно разогнали акцию оппозиции? Чи довіряється ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? З такими питаннями журналіст Броніслава Станкевич звернулася до жихаров Віцебську. Я как оцениваю? Ну, как и обычно. Выборы фальсифицируются, и все. Я уверен в этом. Я смотрел это, его заявление во время голосования, что вообще нарушение. Назвал всех бандитами. Под бандитов и дальше. Я вчера и сегодня слушал вот эти штыри. А как палатку крепить? Даже если бы я шел, то палатка все равно нужна. Это, ну, краине же бы это палатка стоит, сидели они там, да? Звучайно. нормально, все обычно. Эмоции людей выявились. И возмущение против этой фальсификации выборов. Доведен до отчаяния. Это что еще? Ах, если человек доведен до отчаяния, когда тебя вот ни во что, то ты вынужден, да, делаешь такие действия. Ну, выборы хорошо произошли, ну, нормально все сделали. Ну, только что плохо на площади, а так все хорошо. На 100% выбор Лукашенко. Их предупреждали, говорили, не надо идти. Все приезжали, колледж, институт, этот самый университет, и все приезжали. Еще хотели дубинки, они еще хотели там палки всякие. Ну, их задержали, ну, хорошо, что задержали, но и нету этого. Ну, результаты выборов, возможно, не на всех участках, но в большинстве все-таки, наверное, были фальсифицированы. Я думаю, что все-таки 55% у него было реальных, и зачем надо было устраивать то, что они устроили 19 числа, а устроили, я считаю, провокация однозначно. Это очередная провокация Лукашенко, он сам себя подстраховывает, в очередной раз обливает грязью по оппозицию, ему это надо. Я в эти выборы не верю, считаю, что они были подтасованы, тем более наш глубоко уважаемый президент, он заранее за три места объявил, что не надо мне 90%, мне хватит 72%. Гомель, чому 19 снежня на площади Незалежності у Менску милицианты войсковцы гвалтон разогнали акцию оппозиции? Ці довіраються ви офіційно обвещеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Ці чули заяви Лукашенки учора, як їх оцінюється? На питання відказують жихари Гомелю. Победа не елегантная, а кровавая. Итоги сфальсифицированы, и это наука для белорусского народа на будущее. Я осуждаю действия власти и прежде всего президента, потому что у нас ничего не делается без указания президента. Я считаю, что все-таки надо договариваться. В таких условиях всякий раз сила на силу, стена на стену, это всегда заканчивается печально для всех сторон. Это ужасно просто, что происходит, и эти псевдовыборы, и эти все провокации. Я считаю, что люди, которые собрались на площади, у них не было ни малейшего желания что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей стопроцентные. Я на выборы не ходила, это единственные, наверное, выборы, на которые я не ходила, потому что я убедилась в том, что единственная возможность не отдать свой голос за этого президента, это просто проигнорировать эти выборы. Как бы ни относились люди к выборам, и как бы ни относились к действующей власти, но использовать силовые методы в данном случае я не считаю возможным. То Лукашенко говорит о том, что мы лучше живем. Немножечко он лукавит, конечно. Но в остальном я за Лукашенко, я за нашу страну, я за нашу республику. Я ее очень люблю. Я считаю, что это какое-то кровавое побоище спецслужб. Это специально сделано для кадра, чтобы напужать население. Реакция у регионах Беларуси на выборы и их финал. С вами Радио Свобода. Вядомая американская публіцыстка Энн Эплбаум у сённяшнім выданні «Вашынгтон-Пост» каментуе апошнія падзеі ў Беларусі. Тое, што адбылося ў Менску пасля выбару, яна называе праявай слабасці рэжыму. Бо палітыкі з такім узроўнем папулярнасці, 80%, не маюць ніякай патрэбы збіваць, арыштоўваць і запалохаць сваіх апанентаў, засылаць правакатараў сярод дэманстрантаў або блякаваць вэб-сайты. Больш падрабязна з тэкстам артыкулу вас пазнаёміць Ганна Соус. У неделю народ Беларуси голосовал на президентских выборах. У неделю вечера милиция Беларуси обвестила свой присуд. До полуночи десятки тысяч людей были прогнаны из головной площади у центра Менску, сотни были арештованы, сотни жорстко сбитые. Молодые люди разыходились с демонстрацией с сломанными руками и разбитыми головами. Перенявши тактику своих коллегов из Молдовы, белорусские спецслужбы, которые все еще носят страшноватую назву КДБ, видовочно подослали своих головорезов, каб яны смешались с натопом демонстрантов. Убили в окна у будинку парламенту и кидали камяни, каб допомогши оправдать жорсткий разгон. У целом, это была неверогодная проява слабости режиму. Саправды, гвалт, який выбухнул после четвертой, так бы мовить, перемоги Александра Лукашенки на президентских выборах, может быть вытлумачены только как знак поразы белорусского диктатора. После закрытия выборчих участков Лукашенко заявил, что отримал амаль 80% голосов. Однако политики с таким узровнем популярности не мают ніякой потреби сбивать, арештовывать и заполохвать своих оппонентов. Засылаць правакатараў сярод дэманстрантаў альбо блякаваць вэб-сайты. І сапраўды мяркуецца, што сапраўдная падтрымка Лукашэнкі ўсё ж ніжэйшая за 80%. Белсат, незалежны тэлеканал, які перадае з Польшчы на суседнюю Беларусь, лічыць, што рэальная падтрымка Лукашэнкі складае каля 30%, абапіраючыся на вынікі апытанняў, праведзеных на працягу апошніх месяцаў. Іншыя сторонние назіральнікі называюць лічбу 38%, і гэта тлумачыць, чаму з'яўляецца столькі паведамленняў пра выбарчыя фальсіфікацыі, чаму назіральнікам не дазвалялі назіраць за падлікам галасоў, чаму дзяржаўныя СМІ засяродзілі 90% сваёй увагі на Лукашэнку і чаму Радыё Свабода пачало паведамляць аб парушэннях ужо ад раніцы дня выбараў. Гэта таксама тлумачыць, чаму поўныя аўтобусы спецназаўцаў былі высланыя чакаць дэманстрантаў у цэнтр Менску яшчэ да таго, як яны туды прыйшлі. У такіх абставінах, так бы мовіць, перамога Лукашэнкі таксама означае, што пасля доўгіх заляцанняў да ліберальнага захаду і аўтарытарнага ўсходу беларускі дыктатар зрабіў свой выбар. У мінулым месяцы міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы, так, другі з іх, мой муж, прыехалі ў Менск з прапановай узамен на свабодныя выбары, і ў развяз запрапанаваў важны пакет дапамогі, больш адкрытыя межы і патэнцыял для паглыблення эканамічных і палітычных адносінаў. Аднак ад таго часу Лукашэнка падправіў свае нарывістыя дачыненні з Крамлём і падпісаў з Масквой пагадненне па нафце, забяспечыўшы для сваёй краіны прынамсі часткова захаванне старой эканамічнай мадэлі. Пакуль гэта ўсё. Будуць прынятыя заявы, могуць быць абвешчаныя санкцыі, Лукашэнку магчыма будзе цяжка атрымаць візу ў Берлін альбо Лондон. Але насамрэч у Захада амаль няма пернікаў, якія ён можа запрапанаваць непапулярным дыктатарам. У панядзелак раніцай пасля міліцэйскай аблавы на апазіцыю расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў абвясціў выбары ўнутранай справай Беларусі. Вось жа як выглядае заняпад Захаду ва ўсходняй частцы Еўропы. Злучаныя Штаты і Еўропа, у якіх канчаюцца грошы і ідэі, ледзь-ледзь падтрымліваюць беларускую апазіцыю. Расія, зноў перапоўненая нафтаграшмі, пагаджаецца падтрымаць Лукашэнку і фінансаваць ягоны рэжым. Будзем спадзявацца, што гэта будзе каштаваць ёй значна больш, чым яна спадзяецца. Каментар у сённяшняй «Вашынгтон-Пост». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 5 кандыдатаў прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. На заклік Аляксандра Мілінкевіча грамадзяне прыйшлі сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі кандыдатамі ў прэзідэнта і ўдзельнікамі акцыі 19 снежня. Гэта былі асноўныя падзеі. З еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладваецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Каментатар «Вашынгтон-Пост» піша, што палітыкі з узроўнем папулярнасці 80% не маюць патрэбы збіваць, арыштоўваць і запалохваць сваіх апанентаў. Акцію салідарнасці сёння пачынаюць дэмакратычныя партыі і арганізацыі. Збіраецца дапамога пацярпелым. Хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў, а таксама каментары, дасланыя на форум сайту Свабоды. Увага грамадскасці па-ранейшаму прыцягнутая да прамінулых прэзідэнцкіх выбараў. Паводле цэнтра выбаркаму, у выніку пераканаўчай перамогі над супернікамі на чацвёрты тэрмін зноў абраны Аляксандр Лукашэнка. Гэтаксама актыўна людзі адгукаюцца на падзеі, што адбыліся пасля закрыцця выбарчых участкаў. Драматычны разгон мірнай акцыі апазіцыі, у выніку чаго былі затрыманыя, а пазней асуджаныя, больш за 600 грамадскіх актывістаў, журналістаў, праваабаронцаў, уключна з грамадзянамі іншых краінаў. Нарэшце, па-ранейшаму ў лідарах каментароў усё, што звязана з рознымі лёсамі альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты. Толькі сёння стала вядомае месца знаходжання Уладзіміра Някляева. Яго, як і Андрэя Саннікава, Віталя Рымашэўскага, Міколу Статкевіча і Алексея Міхалевіча, трымаюць у следчым ізалятары КДБ. На волю пасля знятых паказанняў адпушчаныя Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус, а Яраслаў Раманчук і Віктар Цярэшэнка пачалі адкрыта падтрымліваць дзейны рэжым. Пра гойданні ў стане апазіцыі таксама выказваюцца нашы слухачы і чытачы. Тэма плошчы па-ранейшаму застаецца самай каментаванай на сайце Свабоды. Алексей не саромеецца прызнавацца. Сяжу і плачу. Плачу па людзях, па краіне, па сваім сумленні, па сумленні кожнага беларуса, які не выйшаў на плошчу. Лукашэнка ніякі не прэзідэнт, ён узурпатар, дзяржаўны злачынца і здраднік, выказвае пашыранае меркаванне ананім. З-пад загалоўкам «І гэта выбары» такое паведамленне. Звычайны захоп дзяржаўнай улады пры дапамозе фальсіфікацыі і выкарыстання сілы. Спыніць гэтую банду злачынцаў можа толькі армія, да чаго яе і трэба заклікаць. Што з гэтай нагоды лічаць слухачы, якія датэлефанаваліся на наш аўтаадказнік? Посадзіўшы за краты сотні людзей, улада хоча адным махам знішчыць апазіцыю і запалохаць грамадства. Але часы ўжо не тыя, і фашызм не пройдзе. Людзі, будзьце пільнымі, не прапусціце фашызм. Да какой же вы, Александр Григорьевич, теперь президент белорусского народа? Вон в России Путлер пришел на крови, и вы гражданин Лукашенко. Теперь минский Путлер, наверное. Только Путлер так может действовать. А что касается провокаций, провокации были бы, даже если бы пошли к белгосцирку. Потому что мы же знаем, как это делается. День, который показал, что БНБ – слабое, ни на что не способное образование для освобождения Беларуси от диктатора Лукашенко. Это образование способно лишь укрепить и узаконить его власть, замешать объединенным демократическим силам. Папаша этого образования Миленкевич, почуяв запах жареного, трусливо соскочил с дистанции, но продолжал агитировать, чтобы помешать лидеру претендентов Владимиру Никляеву как можно больше. Свою задачу в выборах президента Белоруссии Миленкевич выполнил на десятку. Может посетить своих друзей в Европе и похвалиться своими достижениями. Проливать кровь того, кому он мешал, кандидатов президента Владимира Никляева, митингующих, абсолютно мирных граждан. Я считаю, таких лидеров, как Миленкевич, Янукевич и им подобных, быть не должно. Чтобы быть лидером, необходима его готовность даже пострадать за народ в любой форме, как, например, Александр Козулин, Владимир Никляев. Это истинные национальные герои-лидеры. Огромное им спасибо за это. Дай Бог им здоровья. Покуль будет Ярмашина центром Верховы, да толь будет править Лукашенко и его хлуи. Вот если вспомнить 91-й в Минске, то ведь для ЦК КПБ белорусские и белорусы были товарищи. А для Лукашенко белорусский народ это быдло. Он украл у белорусов все, что они завоевали в 91-м. Ведь какая была атмосфера в обществе? Какие люди были свободными? А сейчас во что он превратил людей? Голосовать за него? Да за эту дрянь надо сажать. За то, что он сделал с белорусским народом. Як надоела эта хвусня. У фашиста чиновникі трыдняць, што выборы прайшлі без іх парушэнні. Страшныя былі парушэнні. Видели ўсе і знали ўсе. І опять хвузела хвусі. Сколько вам нам будзе, як это ўсё надоело, што паверыць этого ўсё. Бандит во власті сваімі чиновнікамі. Выборы президента республики проходят задолго до дня выборов. Как только были объявлены выборы, началась агитация и пропаганда действующего президента и против оппозиции, как со стороны Лукашенко, так и Мошина и Лудовика, радио и телевидение, что является нарушением избирательного законодательства, так как период агитации еще не наступил. Кроме того, выборы назначены на самый холодный месяц года. Поэтому выборы нельзя считать действительными. Наведники сайту анализуют выники площади и магчимые альтернативные сценарии акции. Под ником «Жаночая логика» такое поведомление. Треба было идти на телебачення и потребовать прямого эфиру. Сбор на незалежности без конкретного пляну был одразу провальной справой. Нават не потребовали встречи кандидатов с Ярмошиной. Глеб Зворши передає слово підтримки автору блогу на сайті «Свободи» Будзіміру, арештованому за удел у акції 19 снежня. «Ти видатний письменник, видатний публіцист, справдний мужчина і сябра, малайчина. Тримайся. Дякую за твоє слово на «Свободі», дякую за твою мужність». Галина Артеменко з Німеччини подає своє розгорнуте бачення того, що привело опозиційні сили на площу і які перспективи супротиву режиму. Процитую. Калі гэта былі масавыя беспарадкі, то чаму ўрад Беларусі не паклапаціўся, каб гэтага не адбылося? Што Лукашэнка і ЦВК пад кіраўніцтвам Ярмошынай не клапаціліся, гэта зразумела, бо яны рыхтавалі захоп улады. А вось чаму так званы парламент і ўрад не забяспечылі бяспеку ў краіне падчас выбараў? Ці такіх органаў улады фактычна не існуе? А каго мы тады кормім? Урад абавязаны быў не толькі паставіць празрыстыя урны, не гнаць гвалтоўна людзей на папярэдняе галасаванне, але і паставіць маніторы на вуліцах, каб кожнаму ахвотнаму было бачна, што робіцца ў выбарчых камісіях. Ярмошына палічыла гэта непатрэбным. А чаму гэта вырашае адна Ярмошына? Дзе рашэнне парламента? Дзе ацэнка эксперта ў гэтым пытанні? Як бачыце, ацэнка Ярмошыны была памылковай, некампетэнтнай, калі адбыліся беспарадкі. А калі былі беспарадкі, то ў гэтым вінен той, хто не забяспечыў бяспеку краіны. Бачыць усё, што адбываецца ў выбарчых камісіях, была воля народа, а не некалькіх кандыдатаў. Народ не прызнаў гэтыя выбары законнымі, калі былі беспарадкі, а за народам іх не прызналі і вядучыя краіны свету. Мала таго, народ стварыў рух за новыя выбары без Лукашэнкі. Нават калі Лукашэнка засадзіць 600 чалавек у турму, ён гэтым не зможа затармазіць рух за свабоду. Змаганне працягваецца. Ці будуць карысныя парады мець плён? Не факт. Уладзімір з Віцебска не двухсэнсоўна наракае. Большасць каментатараў указваюць, як жыць беларусам, хоць самі ніякага дачынення да Беларусі ўжо не маюць. Працягваем слухаць тэлефанаванні слухачоў свабоды. Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов. Я сейчас смотрю, какая конференция, но это столько народу. Он как изверг, которого хотят посадить вот в клетки. Хотят еще в одну клетку его надо посадить и показывают, как раньше показывали вот таких вот извергов. Ни в одной стране такого нет и, наверное, никогда не будет, как у нас, нашей несчастной Белоруссии. Сором слухать этого самозванца президента. Чому ж он не дозволил подлік голосов представникам кандидатов у президенты? Чому подлік голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов, поважающие себе замежные керовники, не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов. Пільна адсочваю гэтыя апошнія ўсе падзеі, якія здарыліся. І нейкае такое агіднае адчуванне, быццам бы цень Шэймана стаіць за спіной. Ну, для сябе асабіста я вырашыў, што ж рабіць цяпер. Буду чакаць, пакуль памрэць правадыр. Ось учора адзін са слухачоў сказаў, што свабода дапамагла кандыдату ў прэзідэнта Лукашэнку. Гэтаму слухачу хачу сказаць наступнае, што радіо свабода гэта як індыкатар. Калі радіо свабода спыняе вещанне на нейкую республіку, значыць, у стране сапраўдная дэмакратыя. Так што я ўспрымаю радіо Ліберці як індыкатар дэмакратыі. Улады даводзяць да беларусаў думку аб тым, што апазіцыі патрэбна была карцінка. Але мне здаецца, што ўлада яна была больш патрэбна. А каля ўваходу ў будынак ўраду адбылася штатнае вучэнне ўнутраных войск. Зараз можна павялічваць асігнаванне на іх утрыманне. Мне очень жаль, что все это произошло. Я вам сочувствую и дай Бог поддержки моему, к сожалению, бывшему кандидату Алексею Михалевичу. И сказать я хочу о том, что крепитесь, не бойтесь, все будет хорошо. Матерь Божия вам поможет. Только освещайте информацию, не искажая ее. Я верю в то, что будет все хорошо. Спасибо вам. Дорогий Александр Егорович, улада не потребна моцному, бо ён и так яе мае ўжо. Улада потребна слабому, каб адчуць сябе моцным. Александр Егорович, на што вы добиваеце пераможанага супраціўніка і тым самым губіце сваю душу? Яна ж вам яшчэ спатрэбіцца, бо яна належыць Богу, гаварыла Ольга Нікіціна Кунчэўская з Барысава. Большыня каментатараў выказваюць салідарнасць з затрыманымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Роман Іосіфович з Мазыру у прыватнасці напісаў: «Прачытаў матэрыял на свабодзе. Няма словаў. Гэта проста жах. Спачуванні спадару Някляеву, Саннікаву, іншым збітым, а таксама іх сем'ям. Спецназ, АМАП і іншыя сілавікі – гэта не людзі, гэта падонкі і вылюдкі. Трэба ўсё задакументаваць. Прозвішчы камандзіраў ваенных частак, спецбрыгады, якой раней камандаваў Паўліченка, а таксама палка асобага прызначэння, якім раней камандаваў Падабет. Асабовы склад ваеннаслужачых пастане на 19 снежня 2010-га. Гэтыя нелюдзі павінны будуць несці адказнасць. І не схаваюцца яны потым за тым, што выконвалі загад. А вось да нашых святых айцоў Філарэта і Кандрусевіча вялікія пытанні. Сваёй прысутнасцю на лукашэнкаўскім сходзе яны асвяцілі сатанінскі рэжым і цалкам зганьбілі аўтарытэт і праваслаўнай царквы і касцёла. Словы падтрымкі ідуць з Украіны. Тоха з Львову. Беларусь, так трымаць. Украіна вас таксама падтрымлівае. Успомніце нас у 2004 годзе. Мы свайго дамагліся, і вы пераможаце абавязкова. Толькі адзінства дае свой вынік і прывядзе вас да перамогі. Наперад. Працяг агляду званкоў на свабоду, а таксама допісаў чытачоў, дасланых на сайт нашага радыё пасля абвесткі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. 5 кандыдатаў прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволена і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Александр Меленкевіч заклікаў грамадзянаў прыйсці сёння да турмы на Акрэсціна, каб выказаць салідарнасць з затрыманымі. Акцію салідарнасці пачынаюць таксама дэмакратычныя партыі і арганізацыі, збіраецца дапамога пацярпелым. Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна. Мой сын апрануў на плошчу міліцэйскую форму, бо наіўна спадзяваўся, што зможа такім чынам адчалавечыць гэтых амапаўцаў, гаворыць бацька былога міліцыянта Александра Ласкоўскага. З вамі ў эфіры зноў Ігар Карней. Працягваем слухаць тэлефанаванне слухачоў Радыё Свабода і агучваць каментары наведнікаў нашага сайту пра найбольш актуальныя падзеі ў Беларусі. У каментарах пра плошчу хапае і негатыву. Ілля з Дортмунду піша: «Добра, што ў абсалютнай бальшыні беларусаў хапіла мудрасці не падацца на правакацыю палітычных банкрутаў і не ісці на плошчу. Лукашэнка – законна абраны прэзідэнт. А чалавек, які заявіў пра стварэнне саманазванага ўраду – правакатар і павінен сядзець у турме. Судзіць усіх, хто вывеў народ пад дубінкі», – напісаў Вадзім з Берасця. «Яны пра гэта ведалі і пляваць ім на народ. Галоўнае – дасягненне сваёй мэты». З такім меркаваннем згодныя і некаторыя іншыя. Кто устроил весь этот цирк и балаган? Как вы к этому относитесь? Меня интересует просто ваше мнение. Хочу поблагодарить за гражданскую позицию бывших кандидатов в президенты Романчука, Костусева и Терещенко за то, как они оценили действия толпы по разгрому парламента. Я не согласен с многими снисшими по каких-то гражданских, экономических вопросах, политических, но здесь у них очень мужественный гражданский поступок. Рад за них. Да закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко, чего вы прицепились, как банный лист до жопы. Моими словами передайте, я Семен Середич, Семен Середич, не глумите народ наш и не будьте дураками, не выводите пацанов дурных на площадь. Куда вы лезете? Что вы хотите из этой Беларуси? Мы свободно живем. Нам отлично жить. Мы люди. Мы народ. Я за родину воевал. А вам не нравится? Убирайтесь. Очень жаль тех моих соотечественников, которые устроили ночную вакханалию в Минске. Эта толпа во главе с их кандидатами вела себя как какие-то дикие недоумки. К 20.19 уже были опубликованы результаты ваших любимых экзиполов, которые уже показали, что альтернативных Лукашенко нет. Но уличные братья проигрывать достойно не умеют. Мне очень жаль, что в этих событиях замешана и Радио Свобода. Особенно традиционно и с радостью освещала эта любовь Линева. Радовалась тому, что дети наравне со взрослыми бьют окна и ведут себя неадекватно. Надо все-таки не терять человечности при любых обстоятельствах. Шушкевич, ты продажная. Когда ты был в Верховном Совете, у тебя у памятника Ленину собрался митинг. Ты как его разгонял? Как его разгонял? А? Это я была свидетелем. Стоял в стороне, видел это все. А ты вышел. Я не компетентен в этих вопросах. Какого ты был в президиуме? Теперь ты плещешь на наших плечах. Выучился, гад. Стал, видишь ли, кем-то. Теперь ты плещешь на эту Белоруссию. Убирайся. Самолет твой разобьет. Бог тебе накажет. Вам Радио Свобода проще простого в эфире рассказывать, что там было на площади, потому что по радио картинку не передашь. Можно у слушателей любое впечатление об этом нарисовать в их воображениях. Почему не рассказываете о том, что на площади большая масса людей, это были молодежь, не старше 20 лет, причем пьяные. Наверняка их там бесплатным каким-то пивом впаивали, за деньги туда пошли. А пьяные дураки могут что угодно натворить. Про минулые выборы так само не сходят с топу комментаров. Сержук пиша. Усе люди на Беларуси смеются с так званых выборов. Менавіта не сапраўдных выборов, а только так званых, фальшивых. У нас нема выборов, у нас есть только голосование по методу диктатора Сталина. Неважно, за кого люди голосуют, а главное, кто их голосы лечит. А лечить голосы у нас Ярмошина и Лукашенковская вертикаль. Одним словом, глядяши на весь гэты фальшивый спектакль под назвой «Выборы», так и хочется сказать, як Станиславский, «Не веру». Галина Артеменко протягивая разважать, что найлепш робить во умовах, коли близкого конца режиму чакать не выпадая. Сподарство, не треба выходить больше на площу, бо вы потребны на свободе. Лепш идите в банк и ратуйте свои гроши, бо после выборов яны сгорать. Вы ж докладно ведаете, какие экономичные процессы будут отбываться после выборов, коли такие внутренние и внешние пазыки. Это высокий процент инфляции. Руйнуйте основы лукашенковской влады. Спыните выплату податков. Не захаваете свои гроши. Праз паўгады их вывезут за межи краины, бо разбурение финансовой системы непозбежно. Лукашенко захапил уладу, и это означает, что рост из внешней пазыки, казнократства будут повеличиваться. Те вы спыните предприемство на усебелорусскую бестерминовую стачку, те трымаете коллапс экономики. Выбирайте, что для вас лепш. Вялікі резонанс выклікала учорашняя прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі. Гэта была першая сустрэча Лукашэнкі з журналістамі на пачатку свайго чацвёртага тэрміну. Лукашэнка акцэнтаваўся на плошчы і яе арганізатарах, абразіўшы бальшыню кандыдатаў, перадусім Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. Выступ надзвычай эмацыйна заведзенага кіраўніка краіны ва ўражаннях нашых каментатараў. Ігар Збарановичаў написал: «Достал, одна хлусня навокал, з усіх телеканалов. Калі ўжо все гэта скончится? Андрей, краіна беларусаў. Лукашенко, не думай, что ты Бога узяў за бараду, ты помыляешься. Час расплаты прыйдзе, и ты заплатиш. Лукашенко, дзе твае загінулыя апаненты? Адкажы, слабак». А Мянчук Александр Лапіцкі канкрэтызуе. Лукашэнка ўзненавідзеў Някляева за тое, што на ягоны заклік на плошчу з усёй Беларусі прыехалі тысячы выбарцаў. За Лукашэнку аддадзена не болей за 40% галасоў. Някляев даў гарантыю, што пратэсная акцыя будзе мірнай. Але гэта не задаволіла Лукашэнку. Ён яго затрымаў, жорстка збіў і адвёз у шпіталь. Калі атрымаў паведамленне, што Някляеў ажыў і збіраецца на плошчу, Лукашэнка загадаў адвесці яго ў ізалятар і наладзіць беспарадкі з дапамогай правакатараў, каб пачаць пераслед народа, задаволіць сваю жарсць, смагу помсты. Гэта чалавек безмежна жорсткі і помслівы. Ягоны дэвіз на генетычным узроўні – зуб за зуб. Паслухайце, што наконт гэтага думае свабодаўская аўдыторыя. Я Давшевич Сергей Владимирович. Слушаю сейчас выступление якобы нашего президента. Скажите мне, какое количество допинга в него туда влили, чтобы он без глотка воды мог столько времени говорить? Вы видите, что через 30 минут он теряет уже полностью контроль над своими мозгами. Кто руководит нашим государством? Человек, который сидит полностью на допинге? Ему колят препараты, на которых он может вообще соображать, кто руководит нашим государством. Я вас очень прошу, пожалуйста, не сдавайте. Свобода только тогда, когда человек может свободно мыслить. Только Бог дает силы выстоять в этом потоку хлусни, гвалту и зла. И на судном дне он усім покажет и их справы, и их думки. Путин и Медведев, потиснувши руку своему четырехкратному крестному отцу, показали цивілізованому свету, якія яны беспрынцыпныя і недальнабачныя, і цяпер не спяшаюцца віншаваць з элегантнай у двукосці перамогай апошняга дыктатара Европы, бо ён ужо ніколі не адмыя кроў нявінных ахвяр са сваіх рук. Какой жестокий, мстительный и лживый тиран правит нами. Сплошная ложь о выдуманном начальнике штаба Некляева, о двух его неизвестных машинах, о разбросанных предметах своими халуями на площади независимости, об отсутствии уворованных миллиардов, об угрозе всем и независимым СМИ, и кандидатам, и их сторонникам, о разоренной стране в начале управления. Даже фамилии некоторых кандидатов он якобы не знает, говоря о них заикаясь, зато красочно объяснял сценарии провокационных действий карательных своих структур. А Ярослав Романчук, похоже, получит на крови своих сотоварищей, кандидатов и сторонников благосклонность тирана. Ну что такое получить по голове дубинкой? Ничего страшного. Кровь и синяки. Люди, будьте бдительны. Если бы мои наворованные деньги хранились в венесуэльском банке, то я бы тоже говорил, если найдете, заберите. Александр Григорович, я хочу вам такое хорошее посоветовать. Треба начинать будовать тюрьмы, потому что этих уже не хватит. Коли у нас уже в Беларуси, в Минску, начали стрелять руины, и Чечня белорусская будет. И я надеюсь, и будет, коли-нибудь часы остановятся в полночь. Лукашенко ушел на свою конференцию и сказал, что через 5 годов он в Беларуси процветающую. За 16 лет ничего не зародил, привел Беларусь к катастрофе. Как живут эти люди простые? Это его живет администрация, охрана и он сам, и детьми. Остальные все нищие. Цены растут не по дням, по часам. Сколько он будет обманывать это слово, не я как он надоел. А и теперь он говорит про деньги, что уже нет грошей этих. По памятаю, когда-то попался у Швейцарии Бородин, обнаружили у него много денег. А Лукашенко его купил. Это какие деньги, сколько он дал, и никто не интересовался. Мы белорусы, а мы кто? За то мы так и терпим. Гнать его три шеи надо. Одразу после прессовой конференции Лукашенко встретился с экс-кандидатом на президентских выборах Ярославом Романчуком. Незалежный экономист першым з альтернатыўных прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду абвінаваціў калегаў у бяздумнай арганізацыі пратэснай акцыі. Пра гэта ён расказаў афіцыйным СМІ, уключна з беларускім тэлебачаннем. Дэмакратычную грамадскасць перафарбаванне Раманчука абурыла, але ёсць і тыя, хто заявы Раманчука ухваляе. Антос з Менску адрэагаваў так. Ды вы толькі паглядзіце на яго твар і паслухайце яго голас. На ім жа здрада проста надрукавана. Яўген з Лідай не згодны. Галасаваў за Ярыка. Упэўнены, ён сваіх не кіне. Тэкст, які ён чытаў, ліпа. Пад нікам Іван Грозны куды больш радыкальны камент. Звычайная дробная палітычная прастытутка. Хоча выпрасіць у Лукашэнкі для сябе хлебную пасаду. Хочацца спадзявацца, што як палітык ён сам сябе зацягнуў пятлю на шыі. Анатоль Зменска ёрнічае. Ай, малайчына, на прэм'ера ідзе. Сідорскага у Гомель у адстаўку, Гарадзенца Раманчука на царстве. Ігар Шчыкага працягвае. Цікавая логіка пра Раманчуку. Некляеў не быў на плошчы, тады павінен сядзець у турме. За руку патрымаўся дыктатара, цяпер можна і не мыцца. Працяг абмеркавання ў тэлефанаваннях. Через ваше радио хочу выразить сочувствие людям, голосовавшим за Романчука, потомка Павлика Морозова. Вітаю усіх сумленных людей, якія ще не забыли, что такое гонор и годность. Сорамно и прикро слухать ту болбатню, якая зараз злетая з вуснув некоторых былых претендентов на посаду президента. Один, бачите, хотел вызволить Лябечку, другие лечат, что политик повинен оставаться политиком навод у турме. Шановные, Костущев, Романчук, Терещенко, да вы не только не политики, вы и не мужчины зусім. После того, что зробила эта злочинная улада, любый контакт с ею, злочинство и здрада, вас поставили раком, а вы с лесливой усмешкой на твары дякуете за то, что придали зручную позу, как вылизывать царские гениталии. Сором, после этого про вас повинны забыть. Вы повинны изникнуть с этого политичного поля. Григорий Рудницкий, Новополоцк. я согласен с Ярославом Романчуком, надо, чтобы международная реакция была, и чтобы Беларусь, как он правильно сказал, не осталась одна с диктатурой. Для россиян в Беларуси телефон секретаря Лаврова в Москве 499-244-40-56. Вот и сократился список демократических кандидатов на второй тур свободных выборов президента в Республике Беларусь. Уз, Терещенко и Романчук отпадают без комментариев. Костусев кот в мешке, как и Михалевич. И еще, поддержав Лукашенко, Россия сделает своим противникам лучшую, активную и созидающую часть беларусов. Получив в свои союзники старый, пьющий и проблемный белорусский электорат, Кремль только умножит свои экономические трудности. З вами быў Ігар Карней. Вы слухалі падборку тэлефанаванняў слухачоў Свабоды, а таксама агляд свежых каментароў наведнікаў нашага сайту. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.